candidaturas estas independentes que se están facendo na comarca, que son realmente independentes. Nos facemos o programa, facemos, nadie nos condiciona nada. Únicamente aproveitamos as ventaxas de nunha coalición que a cartelería e eso, a facer la conxunta, estilo cooperativa, pois reduce gastos. Eso é a única ventaxa, pero o programa... Unha mancomunidade de intereses. É como unha mancomunidade de o Carballiño que haberá que recuperar esa mancomunidade que desmontou Pachi. Esa mancomunidade... No, mancomunidades temos unhas cantas, será por mancomunidades. Hasta temos unha turística. Tamén la presentades para a Diputación, entonces. Sí, sí, claro, vale, para a Diputación. Ese será o objetivo tamén vos. O objetivo é conseguir os votos suficientes, pero vale, vale. Vale, vale. Ah, bueno. O sea que tamén queren desarrollar votos para os deputados provinciais. Eu creo que aí o país está máis ou menos dividido, porque son dous deputados que se reparten, un para o Partido Popular, outro para o Partido Socialista, porque para que variase ese reparto tería que un partido doblar en votos ao segundo. Eso é moi difícil. Por o que vexo, se van nunha mancomunidade, entre comillas, que decíamos, das candidaturas, o objetivo será ese. Bueno, por lo menos presentarse para a Diputación, se non teñe representación. No, cada un conta solamente votos deles, para poder contar en todo o partido judicial. Bueno, yo quería preguntar entonces en Bogolar, resumindo, ¿cuántos hay? A do PP, a do PSOE, que van a montarse ahora, una candidatura veciñal, e o bloque, pues, hay Move tamén, claro. Move Bogolás, e o bloque que, bueno, pues está por verse, ¿no? É cuestión de horas de saber se se vai presentar ou non. Oín que a actual concilleira do bloque que tamén se vai integrar, sí, yo también, na candidatura esa, non sei se será, se mentira, vamos, tú non sabes nada xa. Pois moi poquinho, sei, moi pouco. Pero igual, o que podo saber, tengo, parece ser que coordinador del BNG de la comarca, por llamarlo así de alguna manera, non le dejarían, parece ser. No sé. Como non lle deixarían, que parece ser que forma hablar con ella e que le dixeron que non, que tal, o que parece ser. A libertad de decisión indecisa, parece ser. Cada un, vamos, é libre de ir con quen queira, entendo eu. Bueno, o bloque, penso que será a última vez que vai por libre, o bloque, pola súa ideoloxía, polo que propón, polo programa que propón, teria que estar nestas mareas, neste tal, pero bueno, ainda non caeron da burra, hasta que se vayan esnafrando pouco a pouco, pois non optarán por este sistema, que é o que está imperando, e veremos se nas xerais, etc. E hai que, a única forma de darlle a volta a este país é de acabar co bipartidismo PP-PSOE, é este camiño. Por aí vai a historia. Por suposto que non se vai conseguir a primeira, pero sí se vai conseguir. E o bloque irás incorporando, porque as bases non están por esa. Precisamente en Bogolás as bases estaban por ir nunha lista alternativa, o mesmo que había bases aquí en Carballiño e en outros lados. E non vale eso que dixo o Chema, de que era unha ocurrencia miña, porque isto xa se comunicou o bloque aquí en Carballiño, xa no Brau, con tempo de antelación suficiente, e hasta este lunes había ainda hai prazo suficiente. E logo no rural, cando xa estaban feitas as candidaturas alternativas, pois tamén andan intentando ainda, como pasan Bogolás, por facer unha candidatura, por decir que levamos 300 e pico, sin contar, pois, oi, que pode perxudicar, digamos, a que salga un determinado partido, por exemplo, e favorecer ao PP, que claramente en Bogolás montar outra, pero bueno, esos son libres de facelo, e en política, pois, irá dando a razón a quen lle teña que dar. Bueno, favorecer al PP relativo. No caso aquí, sino caso do Carballiño, concretando, ¿no? En canto a ofertas, en canto a candidaturas, para non facer un toto revoluto, que estamos falando de todos os concellos. Aquí temos 4, e vos ter definitivamente 4. Definitivamente. As polo esta noite, salvo sorpresón. Salvo sorpresón, eu creo que podemos pechar xa aí 4. Ainda pode vir Ciudadanos, esa candidatura fantasma que promociona o PP para recoller os votos dos que se escapan eles. Home, non creo que se xente Ciudadanos non van a presentar sin na Coruña en Ferrol, porque hai... Que va, claro. Candidatura que dices tú que promocionaba... Seredes 4. 4 para xogar, 4 para xogar a partida. Cuando la plataforma que encabezas tú se ha ofrecido a, bueno, a llegar a acuerdos con el BNG... Para unha partida de subastada, de xo descatro, non é así como dís... Ofreceuse ao BNG integrarse, siglas fuera, integrarse nunha candidatura veciñal. que prácticamente o programa, supoño que, o conozco o BNG, como ahora non se trata de conseguir a independencia aquí a nivel local, pois supoño que no resto estamos de acordo e podía perfectamente integrarse porque o programa coincide. Entonces Marnotes sí que podía temblar, era moi difícil que Marnotes... Pero lo que no entiendo es que si no coincidían cuando, o no coincidían cuando estaban en el BNG, vamos a ver, que de aquellas era supuestamente un partido, un partido. No, pero BNG tampoco era. ¿Por qué tienen que coincidir ahora? No era un partido. Era una coalición. Incluso eran varios partidos, era una fronte. Deixa que yo explique, que estuve en 30 y tantos años. Pero se repite la historia. Eran partidos coalición. Entonces se repite, bajo una sigla. Y había diferencias. Y habría diferencias como hay en OPP, aunque ya está, como sea. Y mientras teníamos poder, eso pega. O día que perdo poder el PP, lo que molesta es que el PP sea un grupo unido y que dentro del PP allá pueda haber diferentes puntos de vista. Igual, porque no, aquí vamos a ver, aquí nadie te obliga ni te marca ni te tal. Tú puedes opinar por ti y habrá cosas que te gusten y habrá cosas que no te gusten. Pero en la mayoría, en el conjunto del grupo estás ahí por algo, porque el conjunto encaja con lo que tú piensas o con las ideas que tienes tú. Habrá temas puntuales, pero eso no lo va a pasar siempre. Bueno, otra cosa es que a través de temas puntuales, lleguen todos estos partidos que no se han puesto de acuerdo y importa más las personas puntuales que hay en ese partido que la referencia de la idea. Ahora que se explique o bloque como era un bloque que militó en el 30 años. Vamos a ver, se lo explico vos, sabes que era un bloque, yo que fui fundador, no ano intentador do bloque, que estuve na Asamblea de Riazor, por non me deixo explicar yo. O bloque xurdiu como un conxunto de, como é Esquerda Unida hoxe, como un conxunto de partido diversos. Unha fronte, pero deixou de selo e por eso a nova nos fomos. Precisamente o caso de Piñor é unha manifestación clara de que deixou de selo, porque desde o PP se dixo, no, se non va este tío de segundo, pois rompemos a baraxa, non? Entonces a nova o que pretende é recuperar eso. E sin siglas estamos en candidaturas apoyando onde estén os ciudadanos, promovendo que sean ciudadanos de AP os que tomen a iniciativa. Cando non hai nunha asamblea, pois ao mellor coincide que ao mellor vai un da nova de primeiro, pero sin ir como tal sigla, como unha marea. E iso o que pretende é conquistar o poder para votar os vosos, o PP e o PSOE, que están facendo unhas políticas que foron as que causaron a crisis deste país e que nos levan o tacho e que teñamos o paro que temos e que a xente que este mendigando que teña que ir a comer aos comedores sociales. Eu entendo entonces que se son partidos distintos, aunque vayan, digamos, unidos nunha coalición, para entender, neste caso era un frente, entendo que xa discrepancias, é que é normal. Vamos a ver, que dentro do PP xa dixen ao Sebas antes, precisamente el caso Rato, el caso Bárcenas e tal é polas discrepancias e pola guerra atroz que hai dentro do PP, que se meten navallazos unos aos outros, navallazos políticos neste caso, pero bestiales. En que partido históricamente non hubo zancadillas, non hubo trampas, non hubo... Comunista de Rumanía, que votaban un 99,99% cuando mandaba Ceausescu, era único, había un que non votaba, pues ellos decían que non votara para a prensa occidental. É normal que se discrepancia nos partidos, como nos referendos de Francia. É que é bo, había un comunista. No, es que es necesario. É que bo, é bo. Bueno, pois aínda que se peche o prazo logo cerrámonos aquí con 4 candidaturas para optar a alcaldía do Concello do Carballiño. Xa coñecemos o completo a candidatura do BNG. A da alternativa veciñal, Bernardo, está tamén... Está conocida, bueno, está entregada, publicada. Xa foi entregada onte na xunta electoral. Vale. Xa non hai marcha. A do Partido Popular, coñecémola mañá sábado, que terán foto de familia na Praza da Veracruz, ás 10:30 da mañá. Presentan a súa candidatura e fan esa foto de familia na nova Praza da Veracruz, é un lugar elixido. E o Partido Socialista, pois que inicialmente comentárame que ian presentar hoxe, tamén van pospoñer esta presentación, entendo, a esta hora, a estes próximos días. O que si sabemos é que do actual Grupo Socialista do Concello Carballiño van repetir 3 persoas, quere dicir que que logo non irán 4 dos actuais concelleiros. Os 3 que repiten, pois, como é sabido, serán Paco Fumega o candidato, Manolo Dacal e Adolfo Nogueira. Do Partido Popular, sabemos que non repite Jesús Rodríguez, que Martín Nogueira, Purificación Alberto. Foi na prensa onte, que sí, pero sí poden ir na candidatura en postos baixos, digamos así, da candidatura. Esas eran as informacións que tiñamos. A información que daba a prensa é que non repetían, pero bueno, poden ir. Sí, aquí el matiz es que no, en principio no repiten en puestos de salida. Es diferente, pero siguen estando en que van a figurar la candidatura. ¿O bloque sí que se ha conocido por completo, porque fuéramos primeros desde faixa 2 meses por lo menos, o un mes y medio, ¿no? Seguimos o repaso do concello, no de la comarca. 4 en Carballiño, 4 en Mugorás, dixendo, de momento, falta do bloque. Sí, no Irixo. No Irixo, 4 tamén. Para hai 4 de momento. 4 bueno, tamén. O PSOE, o PP, momento, dúas do PP, PSOE, de unha independiente. Dúas do PP. Ope, vamos a ver, aí hai dúas do PP. Unha independiente son os escindidos do PP, o que non estaban de acordo ca incineradora, fixeron esa candidatura polo Irixo, son os... Ese matiz aí da Dallo, que non pegou un independiente. Igual que en Boborás hai dúas do PP. Move Boborás, que, hombre, estuveron no PP, hai unha rincha... Hai unha rincha aí con Cipriano. Discrepancia, bueno, hai unha discrepancia. Caso grande. De que haxa dúbidas e necesiten os votos de Move para sacar alcalde, é cuestión de falar con Baltar e dir, bueno, pásame a segundo plano al Cipriano que está jubilado e pomusón e xa está. En Irixo pasaría o mismo. Seguimos, 4 no Irixo. El Penedo diño, ti pásate a construcción e pomos un popular bis, dices. Unha delas. Boborás e Irixo, sí, popular 2. Dos candidaturas cada uno. En as nos demais concellos seguramente 3, Piñor, Partido Popular, Partido Popular, PSOE, candidatura Ciñal, seguramente o BNG. O BNG non presenta, non se vai presentar. En onde? En Piñor. Presenta, sí. O bloque. Non estamos falando. Dime, José Antonio, que me estaban entregando un papel. Si se presenta o BNG en Piñor, non sabemos. Pois as noticias que teño é que non. Que non se van presentar. Si se van presentar en CEA, no Concello de San Cristóbal de CEA, con Manuel Pérez, que competiría con Partido Popular e con Partido Socialista, con Guillermo do Pazo e con José Luis Valladares. En Maside, é donde menos información temos, a día de hoxe temos PSOE e Partido Popular, seguro. En Puixín 3, Partido Socialista, Partido Popular, candidatura veciñal. En San Amaro, de momento temos constancia de Partido Popular Partido Socialista. E a ver aí por que nos queda. Beariz, unha candidatura veciñal e Partido Popular. Non presentan nin BNG nin Partido Socialista. Estamos xa configurada casi toda, digamos, toda a comarca. Un pequeno sonido material. En Leiro tamén temos unha candidatura veciñal que xa se presentara fai 4 anos xunto con BNG, Partido Popular e Partido Socialista. Un día colocamos os programas, analizaremos, pero a min unha idea que apuntou aí o Bernardo, pois non me ven a música, que tamén xa defendeu o Paco Fumega cando presentou a candidatura, ou antes, ou cando se presentou o candidato, de que iban defender a gestión pública dos servicios públicos. Vamos a ver, incluso máis, a de verdade van a máis agora. Eu xa dixen aquí sempre que votaría un partido que defendera, digamos, incluso a recuperación dos servicios públicos que se puderan. É que o tema, pero máis está, entraría no organigrama institucional. O sea, sería obligatorio que o Consello de Participación Ciudadana aprobase os orzamentos antes de levar ao Pleno. Que ten que dar o visto bo legalmente, definitivamente, sería o Pleno. Pero habría que negociar como se fixe un tempo os voluntarios. Pero vos levádelo igual que levo o no programa. Imagínome que dixera o Paco Fumá que iba a levar. Hombre, es curioso que el PSOE quiera recuperar servicios que ellos mismos privatizaron y en el que parece ser que varios familiares del PSOE trabajan en esos servicios. A mí me llama la atención, desde luego. Permitidme un momentito, sí. José Antonio, Sebas, Bernardo, damos paso a una chamada que atendemos a través do 988-530-228, que é o teléfono da tertulia de Copeo Carballiño. Neste caso, aquí, comunícame, chámanos Dolores Fariñas. Dolores, moi boa tarde. Sí, hola, boas tardes. Mira, eu simplemente chamaba por un comentario que acaba de facer Bernardo. Sí. Eu vou nunha lista, de polos veciños, no Irixo, vou de cuarta. Entón, acaba de decir que somos do PP. Non, somos independientes. A nosa ideoloxía é moi simple. É defender os intereses únicos e exclusivamente dos veciños de Irixo. Unhas ideas, evidentemente, unhas ideas con os proxectos que temos aí pensado que xa vos comunicaremos, pero ni somos PP, ni somos PSOE, ni somos Nova, ni somos Bloque, ni somos Podemos. Somos simplemente veciños do Irixo. E a mí pareceme, moitas veces, eu nunca entrei en política, ni entendo moito como vai o tema, sí. Pero creo que a xente debe ser xusta e falar do que realmente é, do que realmente sabe, como en todas partes. Entonces, eu creo que se alguén di que somos do PP, que diga porque somos do PP. Non somos do PP, somos polos veciños e somos do Irixo. Estamos aquí exclusivamente polos veciños, non para defender nin os intereses do PSOE, nin os do PP, nin os da Nova, nin os do Bloque, nin os de ninguén. Vale, e pareceme fatal que diga Bernardo, con todo o meu respeto de que teño a todos os que están aí, que diga, pues somos do PP. En que se fía el de que somos do PP? Bueno. ¿En qué se fía él o en qué él puede opinar de que somos de Bernardo, puede, sí, puede ser. Bueno, vamos a ver, aquí conocemos la comarca. Claro, sabemos de dónde surge esta candidatura. Hombre, eu estou de acordo que había xente que estuvo, xente do PP que estuvo en contra de Penedo no tema aquel. E esta candidatura xurdiu en torno a esa oposición, que me parece ben, Eu fundos que instei aquí, animei a xente do PP que se opuxera isto. Concretamente, pues, o alcalde pues, posicionouse en contra da incineradora, aínda que tardou, mas non tardou e tal, pero bueno, posicionouse que hai certas cousas que temos que estar todos xuntos, Claro, e eu feliz que tuvo esa voz que estuveste tal, pero bueno, a extracción social eu podese decir de esa forma que entonces para os vecinos vai xente da Nova ou para eles xente da Nova, xente do PP, entendes? Claro, non é cuestión de eso, é cuestión de decir sí. Nós somos polos vecinos e non somos nin PP nin PSOE. Despois, bueno. o que eu fale ou deixe de falar ou que tratemos de facer ou tratemos de gobernar é outra cousa, pero que somos, como ti dixetes, tan rotundamente pois é outra lista do PP, pois eu quero aclarar e quero aclarar a todos os que nos están escoltando que non é así, non é así. Si, non, si, tens toda a razón, temos que ser respetuosos. Está moi longe de ser así, moi longe. Si, si, non. Si quedou claro que sodes, digamos, defensores solamente dos intereses dos veciños de tu Irixo e parece extraordinario. Vale. Bueno, é que non tendes carné do Partido Popular, verdade? Bueno, non tens por que señalan que o teñan. Tranquilo, vale. Vamos a ver, eu penso que cada un pode ser de quen queira. De quen queira, vamos. Exactamente. E por eso nadie é criticable, non? Por supuesto. Non xa dicen que nos conocemos a comarca chepequena, conocemos todos. Non, entonces creo que a esta persona que te está falando, conócela bastante pouco, Bueno, creo que me conoce máis. Sí, eu creo que te máis. A usted en concreto non. Eu penso que sí que me conoce bastante pouco, entón, Bernardo. En este caso, si ten razón. A usted non coñezo, pero coñezo os promotores desa candidatura. En todo caso, si podemos decir que en Carballiño pues hai 4 candidaturas, unha del PP, del PSOE e 2 del BNG, entonces. No, Bernardo. Bueno, deixamos. Dolores, moitas gracias por a chamada. Moitas gracias a vos, vale? Non hai xa no BNG, porque eu hai xa tempo, dixen públicamente, estou unha nova, pero non estou no BNG, xa hai tempo, punto. Bueno, en el frente no que era el BNG, claro, entonces, pues bueno, pode entender que en ese frente había varias corrientes, que ainda, de las cuales hoy en día tendríamos PP, PSOE y 2 BNG. Que a diferencia é pequena, o BNG teño pequena diferencia, simplemente a diferencia de con quen onde temos que estar neste momento histórico. Neste momento histórico, tal como están as circunstancias, a situación social que padece a xente a nivel económico, a todos os niveles, pois temos que estar xunto coa cidadanía, prescindir de siglas e estar aí. É o que non acaba de entender o BNG, é a única diferencia. Do resto, pois, podemos estar de acordo. Eu non nego nada. nada, e igual que esta señora, mi millores, ela en concreto, non tengo carné do PP, pero os promotores desta candidatura, sí, pero bueno non pasa nada, ten todo direito, non vai decir ahora que é do PP, pues non perdo os votos de, entonces, bueno, está bien. Igual que lle dixen a ela, vamos, como perde os votos? Vamos a ver, hombre, se din que son do PP, logo o Penedo di que son do PP, pues se meterlle un colacao na cabeza, pues posiblemente no, creo que... donde teñen que estar os votos, pero non son solo este, son os do no Irixo, son os do PP, os do Partido Socialista, os da Nova e os da Vella. Todos teñen que captar dentro do electorado do PP, porque recordemos que de 9 concelleiros o PP ten 8. Así que, si non capta votos dentro do electorado do PP de fai 4 anos... E, precisamente, os intereses do Carballo de Carballo, que non está, digamos, coaligada con ningún partido, nin vai a defender os intereses de ningún partido, senón únicamente os dos xogos dos veciños de Carballo. E isto mesmo... Neste caso, do Irixo. Perdón, do Irixo. E isto mesmo tamén digo a Sebas, que é o tipo que defende o Bernardo neste caso. Creo que temos que ser un pouco moi respetuosos que as persoas que se presenten unha candidatura, aunque neste caso e a represente, ou encabece Bernardo, e é unha independiente, neste caso, unha alternativa veciñal, aunque, igual que neste caso, pues, procedan da Nova, procedan do BNG, procedan do SOE, procedan do PP. Creo que temos que ser, por lo menos, eu quero ser moi respetuoso con todas as persoas que se presenten en ese caso. E decir que Bloque 2, igual que decir PP 2, pues creo que non é correcto. Bueno, eu quería falar dos papéis... Lo que no, dos lo papéis, que no es correcto, papéis, es que los demás puedan hablar y uno, cuando opina sobre otros, pues no puede hablar. No, eso suele ocurrir mucho. Yo que estoy diciendo Bernardo, vamos. Todo el mundo puede opinar sobre el PP, pero luego el PP no puede opinar sobre otros. No, no, estamos aquí, podemos opinar libremente y cada uno puede decir lo que le parece. Eso, Nadie negou eso, yo estou aquí e a xente critícame tamén, solo falta Bernardo, pues estás no disparadeiro. Bueno, quería cambiar un pouco de tema. Venga, porque xa rapidamente, un tema que houve esta semana son os papéis de Pachi. Non son os papéis Bárcenas, non os papéis de Pachi, o sea que no caso do Tribunal Superior.